Margaryna Kasia 250 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 85 za opakowanie przy zakupie 4. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za aż 400 gramów. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Viktor Orban w Moskwie, węgierski premier, rozmawiał o planie pokojowym z Władimirem Putinem. Głuchołazy, jedno z najbardziej zniszczonych miast podczas ostatniej powodzi, odbudują stadion miejski. Ruszają jarmarki bożonarodzeniowe w Warszawie, po raz pierwszy jest przed Pałacem Kultury. Viktor Orban rozmawiał z Władimirem Putinem o pokojowym planie dla Ukrainy. Premier Węgier jest w Moskwie. Jak informują rosyjskie media państwowe, szef węgierskiego rządu podtrzymał propozycję zorganizowania w Budapeszcie spotkania rosyjskiego przywódcy z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Więcej Maciej Jastrzębski. Będzie sztuczne boisko, które pozwoli dłużej użytkować murawę zarówno przez korzystające z tego stadionu kluby, czyli Hatri Głuchołazy, czyli GKS, ale też przez kluby, które przyjadą tutaj na obozy sportowe, też będą mogły z tego obiektu korzystać. To dźwięk o odbudowie stadionu w Głuchołazach. Kolejne informacje w czwartek. Lubelski sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Po zatrzymaniu pozostaje on w areszcie. Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Swoje stanowisko przedstawił i prokuratura, i obrona, mówi sędzia Marta Śmiech. Obrona we wniesionym środku odwoławczym kwestionuje wszystkie przesłanki, które legły u podstaw zastosowania tymczasowego aresztowania, którymi w tej sprawie była uzasadniona obawa ucieczki bądź ukrycia się podejrzanego, uzasadniona obawa matactwa z jego strony. Obrońca we wniesionym środku odwoławczym domaga się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez zastrzeżenie, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe, które jest proponowane w kwocie 500 tysięcy złotych. Patryk M. został zatrzymany we wrześniu na lotnisku w Hamburgu, skąd, jak informowała wówczas policja, planował udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Strona niemiecka przekazała go Polsce na początku listopada na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Jest dofinansowanie na odbudowę zniszczonego podczas zeszłorocznej powodzi stadionu miejskiego w Głuchołazach na Opolszczyźnie. Resort sportu przekaże 22 miliony złotych, a przebudowana zostanie bieżnia, odbudowane zostaną trybuny i szatnie. Powstanie także wał przeciwpowodziowy, aby zminimalizować ryzyko ponownego zniszczenia. Będzie sztuczne boisko, które pozwoli dłużej użytkować murawę zarówno przez korzystające z tego stadionu kluby, czyli Hatri Głuchołazy, czyli GKS, ale też przez kluby, które przyjadą tutaj na obozy sportowe, też będą mogły z tego obiektu korzystać. Mówi ponownie burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Odbudowa stadionu jest ważna dla młodych sportowców, dodaje Magdalena Wolak z Juwenii Głuchołazy. Przede wszystkim wspaniała wiadomość na Mikołajki. Myślę, że nie tylko dla trenerów, ale też dla zawodników, dla dzieci, którzy z niecierpliwością czekają. Wiemy, że musimy uzbroić się w cierpliwość, bo na pewno będzie to trwało, ale myślę, że ten rok już nas tak zaprawił, że damy sobie z tym radę. Odbudowany stadion będzie też areną zawodów lekkoatletycznych o randze regionalnej i krajowej. Diabelski Młyn, domek Świętego Mikołaja, koncerty i kino plenerowe to atrakcje warszawskiego jarmarku bożonarodzeniowego. Kiermasz stanął po raz pierwszy w samym centrum stolicy przed Pałacem Kultury i Nauki. Jest ponad 100 drewnianych stoisk z regionalnymi przysmakami, rękodziełem i ozdobami. Wszędzie są różnorodne misie. Wystarczy tutaj zrzucić piłeczką do pudełeczka i mamy piękną wygraną. Jedna gra, jaki koszt? 15 zł. Co kupiłaś? Ciasteczko, piernik. Kupiłyśmy sobie kolczyki, klipsy. Przed świętami Bożego Narodzenia takie zwiedzanie. Święta zapasem. Zachwycamy się tym, tamtym. Zaczynamy się, zachwycamy. Ale i wyrobami też. Świąteczny jarmark przed Pałacem Kultury i Nauki będzie czynny codziennie do 1 stycznia. Klimat. Żywiec, Wodzisław Śląski, Legnica i Kalisz to punkty na mapie Polski z najgorszą jakością powietrza, tylko dostateczną. Na południu powietrze jest przeważnie umiarkowane, a na północy i wschodzie kraju dobre lub bardzo dobre. 25% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Oszczędzanie prądu nie jest wymagane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ich breite einsam beide Arme aus. Und keiner sagt mir, wo ich hingehöre. Wozu habe ich am Tage alle Pracht gesammelt, in den Gärten und den Gassen? Kann ich dir zeigen, nicht in meiner Nacht, wie mich der neue Reichtum größer macht und wie mir alle Kronen passen? All in or not now. So tell me why you only ever go there when it starts. I never drop down. All in or not now. So tell me why you only. Już formalnie sam, co jest, mam wrażenie, takim zębem czasu, ale w przeszłości był to duet. Nico Plageman i kolektyw Turmstrasse na początku spotkania, w którym dziś mam dla Państwa sporo muzyki stworzonej przez artystów, przez producentów rozpoczynających swoją karierę jeszcze w latach 90. XX wieku. Pomysł przyszedł po refleksji, że dziś właśnie mija 30 lat od premiery utworu Insomnia grupy Faithless. Zespołu, który po dużej stracie funkcjonuje do dzisiaj i chyba śmiało można powiedzieć, ma się całkiem dobrze. Ponadto w trakcie dzisiejszej tonacji sztuka łączenia w małym wydaniu, czyli mój mini mixtape złożony z jednej strony z utworu Saint-Germain, a z drugiej z kompozycji Hela, czyli Helmuta Józefa Geyera. No i tak się złożyło, że będą to dwa nagrania opowiadające o muzyce house, no i DJ-ach, którzy specjalizują się w tym gatunku do dziś. Jak wiadomo, elektroniczna muzyka klubowa to nie jest bułka z masłem, zatem doprecyzowanie jest tu jakby konieczne. Ponadto mam dziś dla Państwa coś, co można było już poczuć na wstępie, czyli sporo muzyki z Niemiec i Berlina. No i tutaj w tej chwili chcę przywołać Berlińczyków spod szyldu nazwisk Brandt, Brauer, Frick. W 2022 roku wydali płytę Multi-Fate Prayer Room. Poza łączeniem klasycznego instrumentarium z elektroniką, do czego przyzwyczaili nas w formie ensemble, na najmłodszej płycie słychać wiele naprawdę robiących wrażenie eksperymentów wokalnych, ciekawych głosów, no i jak i samej bardzo ważnej często treści. Na dokładkę mamy tutaj ciekawostki, jak Duane Harden, czyli pani, która pojawi się już za moment w utworze Brandt, Brauer, Frick. Otóż głos Duane można usłyszeć w wielu house'owych nagraniach, między innymi w You Don't Know Me Armanda Van Heldena. Tutaj wystąpi w znacznie bardziej szlachetnym otoczeniu dźwięków, bo właśnie klasyczne instrumentarium, bo muzyka grana, a nie rysowana na monitorze. I żeby poczuć całość tej kompozycji, trzeba przedstawić dwa dopełniające się utwory. Rituals i niejako w drugiej części Closer to You, właśnie z głosem Duane Harden. One of the rituals I have in my life. Rituals. I don't think I have any rituals in my life. Rituals make up most of our lives. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The music brings me closer to you. just the beginning. Feels like the ending. It's just the beginning. Feels like the ending. It's just the beginning. Płytę Multified Prayer Room, Closer to You, a wcześniej Rituals zespołu Brand Brauer Freak z Berlina. Pozostaniemy jeszcze przez chwilę w stolicy Niemiec, a to za sprawą nowego utworu Aparata, który właśnie tą kompozycją An Echo Skips a Name promuje swoją najnowszą płytę, która ukaże się w lutym. Aparat, jego nowa kompozycja An Echo Skips a Name, która promuje nowy album, a ten ma się ukazać w lutym przyszłego roku. Bardzo elegancki utwór, wpisujący się, myślę, w muzyczny charakter pisma Saszy Ringa. Sasza pojawi się już niebawem, bo i w grudniu, i w styczniu w Polsce. W styczniu mają się odbyć dwa koncerty tego wokalisty, który kojarzony jest oczywiście i dobrze kojarzony z zespołem Moderat. A sama kompozycja to nagranie, w którym pojawia się bardzo ciekawe sformułowanie, mianowicie łagodne zanikanie akceptacji, uznania. To słowa Saszy, który w tym utworze opowiada o tym, jak w relacji można się oddalać od siebie i zupełnie tego można nie widzieć, ponieważ to oddalanie się jest niezauważalne. No i jak głosi management, nowa płyta ma dotykać tych bardzo delikatnych i bardzo ważnych dla Saszy, jak i dla, w ogóle dla człowieka cech, sytuacji w relacji z drugim. Zapowiada się coś bardzo interesującego, coś podszyte troszkę poezją, co z kolei można usłyszeć w najnowszych utworach zespołu Faithless. Faithless sięga po wokalistów dziś, którzy często są poetami i podobnie jak Sasza stosują, no można powiedzieć, wiersze w swoich tekstach. Wspominam o Faithless, ponieważ dziś właśnie mija 30 lat od premiery utworu Insomnia. Jakże ważnej kompozycji, która wpisała się chyba w całe pokolenie osób zorientowanych na muzykę klubową. Przewracam się z boku na bok i wiercę się bez przerwy, jak klątwa. To wszystko jest jak klątwa. Otwieram oczy i wstaję jak drożdże. Minęło co najmniej kilka tygodni, odkąd ostatni raz spałem. Biorę środki nasenne, ale teraz jestem pełen energii. To fragment tekstu tego jakże ważnego utworu, pochodzącego z pierwszej płyty zespołu Faithless, zatytułowanej Szacunek. Insomnia z roku 1995. Z tym razem z maxi singla. Utwór trwa 3 minuty i 38 sekund i właśnie ta wersja wydaje mi się najbardziej elegancka, najbardziej spójna i najbardziej do pracowania. Zatem w programie trzecim, 30 lat po premierze, Insomnia. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pep. Deeper still, the night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, I can't get no sleep. Jeszcze z kompaktowej epki, wydanej w roku 1995, na której znalazł się utwór Insomnia i dodatkowe remiksy. Zresztą twórczość zespołu Faithless obfituje w całą masę przeróżnych naprawdę remiksów, kiedyś wydawanych właściwie w 100% na małych i dużych płytach winylowych. Dziś różnie to bywa. W każdym razie, pewnie jak już Państwo słyszeli, tydzień bądź dwa tygodnie temu zespół Disclosure zremiksował Insomnię. No i leci sobie teraz właśnie na tym utworze, ale Faithless nieraz oddawali w ręce zewnętrznych producentów właśnie tę kompozycję z prośbą o zremiksowanie. Rok 1995, wytwórnia Cheeky Records, pierwszy skład zespołu Faithless, czyli oczywiście Rollo Armstrong, czyli oczywiście Sister Bliss. Do tego wszystkiego Jamie Cato, który również w tamtym czasie śpiewał w zespole, był to wspierający wokal. Grał na gitarze i na instrumentach klawiszowych. Jamie Cato działał w Faithless do roku 1999. Z tego pierwszego składu sprzed 30 lat jeszcze na gitarze basowej Aubrey Nunn. Oczywiście Maxi Jazz wokalnie, oczywiście Sister Bliss, oczywiście brat Rollo Armstrong. Ale jak wiadomo, Faithless działają do dnia dzisiejszego. Teraz poproszę utwór, dosyć nowy utwór z płyty, która została wydana w roku 2020. What Shall I Do? To kompozycja, którą wybrałem. Jest to o tyle w tej chwili ważne, że kiedy powstawał ów album, Maxi Jazz odchodził, ale wiedział, co się dzieje. Nie ma jego głosu na tej płycie. Są jednak inni wokaliści, o których za chwilę. This is my place, my land, my friend. What shall I say? If you can't survive where you are, you shouldn't come here and look around and think this is the place where you can find a new life. Because Bim, I got a life here that's good, and the more people that come and take a piece of that life, the less of that life there is for me, the less there is to go around, the less there is for my children, my family, and I want a bit more. What Shall I Do z płyty All Blessed zespołu Faithless, płyty opublikowanej w roku 2020, płyty, na której nie ma głosu Maxi Jazza. Maxi Jazz był świadom tego wszystkiego, co się dzieje, ale biedny odchodził. Pojawił się jego wokal jeszcze nagrany, ostatni nagrany wokal w studiu zespołu właśnie na najmłodszej płycie Faithless, opublikowanej w tym roku. Album Champion Sound zawiera te ostatnie nagrane take'i z głosem Maxi Jazza. Ale wracając do wokalistów, do wokalistek, do poetów, którzy zdobią album All Blessed, to naprawdę bardzo, ale to bardzo bałem się i obawiałem, czy zespół da radę bez Maxi Jazza. Ale płyta All Blessed pokazuje, że jak najbardziej rola producencka Sister Bliss i Rolo Armstronga jak najbardziej wytrzymała tę próbę. I myślę sobie, że dziś Faithless mogą mówić o tym, że wrócili, że poradzili sobie z tą wielką stratą, jaką było odejście Maxi Jazza. Wspominałem o zespole Disclosure, który zremiksował Insomnię. Nie polecam tej reinterpretacji w przeciwieństwie do najmłodszej płyty Disclosure. Bieganko, bieganko, oczywiście to zdrowie, ale jak mawiała Maria Czubaszek, przez sport do kalectwa. No jeśli ktoś potrafi tańczyć, biegać, przepraszam, przy drum and bassie, to szacuneczek. Disclosure w programie trzecim, Higher Than Ever Before, z płyty Alchemy opublikowanej w roku 2023. A przed nami sztuka łączenia, czyli zmiksowane nagrania. Dziś dwa nagrania z lat... No właśnie, jedno z roku 95, drugie całkiem młodsze, bo z roku 2019, ale szyldy stare, bo DJ Hell i rozpoczynający całość Saint-Germain. Fat bass pumping deep.